Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we are. The landlord's daughter, the landlord's daughter, yes! Skål! Svingseidelen, folkens! Radioresepsjonen tilbake igjen. Og velkommen til The Mouse and the Donkey, den lokale puben som ligger like ved der du bor. Det bare stikk innom og ta deg en liten knert. Ja, velkommen til deg, Bjørte Perl. Tusen takk for det. Ja, du ser du koser deg. Hva det du drikker? I dag så drikker jeg kakao og vodka. Trodde du bare skulle si kakao, ja, men Tore, hva nyter du i dag? Jeg drikker en Finlandia og apelsinjuice. Er du sikker? Ja. Hva heter du? Tore. Hva drikker du, Potifar? Jeg drikker en potetsprit med litt solbærtoddy oppi. Da skru av det. Det skaper stemning, da. Ja, det er helt klart. Helt klart. Velkommen til Radioresepsjonen, kjære lyttere og venner der ute i P3 Norge. Går det an å si det? Ja. Og så var det jo så, det var en skikkelig, skikkelig start i dag. Ja, pangstart, hvor det heter. Hvis vi er så gira i dag, fordi vi har en såpass god sending, tror vi, foran oss, frem til klokka blir 12. Og Bjørte, du har på deg brunnskjorten. Alt er duket for en, ja, en fantastisk... Ja, men den er på, så ligger det til rette for... Ja, det pleier å gå bedre da, det er litt kjønn. Ja. Du har på deg, du kjører jo den politikken din, har på deg samme skjorten som i går, men skifter undertøy. Ja, det er riktig. Jeg har også skiftet undertøy, for jeg har jo blitt så gammel at jeg kan begynne å bruke undertøy nå. Ja, du har det. Du har det. Men du er så radikal, du Tor, at det forundrer ikke meg om du snart innfører en eller annen regel der du går i underbuksa di i 3-4 dager også. Ja, nei, men jeg har det litt sånn at det kommer an på når på dagen jeg tar på meg underbuksa. Hvis jeg dusjer klokken 3 for eksempel, ja, så mener jeg at det er mulig å bruke den underbuksen til neste dag klokken 3. Ja, men klokka 3 dagen etter så må du skifte da. Ja, da må jeg enten bare gå uten underbukse ut dagen og så skifte morgenen etter, eller så er jeg nødt til å skifte underbukse, og da er det en ond sirkel, for da må jeg bytte underbukse hver dag klokken 3. Ja, det er dumt. Men du går jo mye shorts hjemme. Ja, det stemmer. Men en gang jeg kommer inn døra, så skifter jeg fra olabukse, som jeg alltid går i, fordi det er det tryggeste plagget man kan kjøpe, i hvert fall til benene. Så bytter jeg til en løs og ledig shorts, setter meg på sofaen og venter til dagen skal ta slutt. Så deilig. Ja. For et liv. Ja. Vil du si at sendingen i radioresepsjonen er høydepunktet i dagen din? Helt definitivt, ja. Bjørte Paul, det er det for meg også. Det er absolutt høydepunktet. Ja. Men, ja, ferdig. Men, ikke for meg. Ikke for deg. Ikke så spennende liv du har. Ja, oh. Du har nesten ikke venner. Hva er det du driver med på ettermiddagen? Åh, har jeg ikke venner? Nei, jeg trodde du ikke hadde noe særlig venner. Åh, jeg har masse venner. Åh, jeg er sånn liksom venner. Nei, fantasivenner. Ja, men om jeg ikke har så mange venner, så har jeg valgt det selv. Så det er et konsekvent valg av ikke å ha venner. Jeg tenker at jeg får nok av mennesker etter å ha vært sammen med dere en hel arbeidsdag. Tenker jeg, nå er jeg nok av mennesker. Nå drar jeg hjem og er litt alene. Det er jo lytterne, og man blir litt sliten av lytterne. Kan bli sliten av lytterne. Tora har jo skaffet seg hund. Har du tenkt på det? Jeg tror ikke Tore er så glad i å snakke om det på radio. Ok. Ja. Jeg prøver å beskytte hundens, altså jeg vil ikke at hunden skal bli kjent igjen på byen. Ja. Hvis du ser en liten hund, så er det sannsynligvis Tore sin. Antageligvis. Ja. Ok, vi skal ha radioresepsjonens jamaikanske one-line-spalt i dag. Det stemmer! Og det betyr jo, som dere sikkert vet, at dere må bidra, kjære lyttere, i hvert fall de av dere som føler overskuddet, send oss one-linere 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Eller så skal du, Steinar, mikse tre ingredienser. Det har jeg allerede gjort, den står i kroken her i studio og er klar til å besmakes. Til nye lyttere, hva er det du snakker om nå? Stavemikser. Akkurat, hva betyr det? Det betyr at, at jeg har blandet sammen tre ingredienser fra byssa / kiosken her i NRK. Og dere to skal gjette hva som er i denne miksen. Det er ganske genialt. Jeg tror de aller fleste andre radioprogrammer ikke ville ha kommet unna med en sånn spalte. Nei, jeg tror ikke du ville kommet opp med en sånn spalte. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Men vi gjør det. Ok, Var det enda mer du skulle si, Bjarte? Jeg skulle bare si at vanligvis så har jo Tore skjermen sin full av sms'er fra våre lyttere. I dag har han skjermen sin full av den nye, splitter nye lønnslippen sin. Ja, vi skal gå gjennom den senere i sendingen. Vi skal høre Monster Magnet. Dette er ikke en ny låt, men vi får også snitt på listene våre. Dette er Power Trip i Radioresepsjonen. Takk skal dere ha. Radioresepsjonen. Jeg vet ikke hva som skjer, men når jeg hører sånn musikk, så jeg virker som på en måte... pungen min blir større, av en lang grunn. Enda større? Ja, faktisk. Jeg har det ikke på samme måten. Nei. Nei. Pungen min er veldig konstant. Er den det? Du skal være litt forsiktig med det, for den skal egentlig... Ja, tenker jeg på konstant i den forstand at det er ikke noe ytre, bortsett fra temperatur, som påvirker den. Ja. Monster Magnet var det, Power Trip i radioresepsjonen på NRK P3, og vi skal dele litt og fra livene våre, hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Mm-hmm. Og ja, kanskje Bjørt har lyst til å begynne i dag? Kan godt det, som jeg har nevnt tidligere. Har du knippet opp skjorta? Hvorfor har du gjort det? Nei, jeg bare to knapper, sånn som du har sagt. Nei, ikke jeg som har sagt det. Det er du som har sagt det, ja. Jeg knepper den ene igjen, ja. Hvertfall. Så knepper den ene igjen. For du er helt naken under hele skjorten. Noen har hår, men du er bare naken. Ja. Du har hår du også? Ja, det er ikke mye. Ikke så mye. Men ok, Bjørte, vær så god del. Takk. Det som jeg har nevnt tidligere, så er denne sendingen høydepunktet på min dag og mitt døgn. Mm-hmm. Så i går så gjorde jeg omtrent ingenting. Spiste litt grann sushi til middag. Og så spilte Hvor har du fått penger fra? Hvor får du penger fra? Hva driver du med ved siden av? Gjør du noe? Nei, spiser sushi annen hver dag, jo. Ja, men det koster ikke så mye med sånn takeaway sushi. Det sånn, koster sikkert opp under 200 kroner. Nei. 80-90 kroner. Ja. Er det torsk da du har på sushien din? Det er mye laks. Det går i laks, ja. Din favorittfisk. Ja, det er min favorittfisk. Mm. Du sier sånn, jeg har noen favorittfisk. Nei, takk. Ikke kamskjell, ikke rødfisk, og ikke tunfisk, bare laks på alle 20 bitene. Fiskepinner eller noe sånt. Kan man, hvis man vil, få rødfisk på alle sammen? Ja, kan det. Hva heter det? Rødskjell, mener jeg. Sikkert. Og så spilte jeg litt PlayStation 3, sånn FIFA, sånn fotballspill. Jaha, jaha. Og så så jeg på Manchester United som vant. Ja, det var Champions vondt, eller? Ja, de stakk litt i hjertet. De var så veldig gode, skjønte jeg, på den TV-reportasjen. Ja, de er veldig, veldig gode. Ja. Ja, de er det. Jeg tror de kommer til å vinne det meste i år. Ja, vel da. Ja. Ja, ja. Takk til meg. Vær så god. Tore, lyst til å dele litt? Ja, i går så panta jeg flasker, og så Faktor, hvor det var en diskusjon om frontkjemperne, altså de tyske frontkjemperne, de norske tyske frontkjemperne, skulle bli hedret som krigshelter, siden de, ikke sant? Ja. Her begynner det å skurre allerede, siden de hadde kjempet så hardt og gått på Østfronten. Ja. Det var et veldig kort program, det var Faktor, nevnte jeg det? Du nevnte det. Ja, ja, for det var Spekter, heter det vel. Unnskyld, ikke Spekel? Eller? Spekulum, tror jeg det heter. Spekulum? Ja, de dytter inn, og så graver de ut. Ja, nettopp, ja. Ja, for vi hadde sånne ekstravaganser fra den andre verdenskrig på NRK 2 hele går. Ja, men det slo meg at det var et veldig merkelig program. Det var intervju med 7 forskjellige mennesker som hadde en mening om man skulle hedre disse krigsheltene. Mm. Og så når de hadde snakket ferdig, så var programmet over. Så det var ikke noen konklusjon? Ingen konklusjon, det er en konklusjon hvor man trekker selv. Og det er vel det som kjennetegner et godt spekulum, er det ikke? Men hva slags konklusjon trakk du? At frontkjemperne burde være helter eller ikke helter? Jeg trakk konklusjonen at som den ene av de sa, jeg synes de kan være tysk krigshelter, men ikke norske. Ja, jeg er litt enig i det. Smart. I forbindelse med TV2s 2. verdenskrig ekstravaganser i går. TV2 har også NRK 2, herregud, unnskyld, beklager. NRK 2 hadde en 2. verdenskrig ekstravaganser i går. Og da så jeg den ekstremt dårlig filmen Sekondløytnanten. Ja, det heter vel Sekondløytnanten. Ja, Sekondløytnanten. Ja, hvorfor heter det noe så rart? Fordi han var med i 1. verdenskrig, han Sekondløytnanten. Ja, og hvorfor har de kuttet ut rangen Sekondløytnant i forsvaret i dag? Fordi det er bare Espen Skjønberg som har vært det noen gang. Åja, han er den eneste. Ja. Han er en æresekondløytnant. Ja. Men jeg sepper også innom den filmen der, Steinar, og det som er så rart med at når de skal vise gamle norske filmer, i motsetning til gamle amerikanske filmer, så er veldig ofte de gamle amerikanske filmene å, så gøy å se den igjen. Den har jammen holdt seg. Mm. Men veldig ofte med norske filmer så holder de seg jo ikke. Nei. Dette er Hans Petter Moland, vår eneste stjerneregissør, bortsett fra Reinhard Kanert. Som også Ray K, tenker du på? Ja. Han som har laget Beyoncé-video. Mm-hmm. Tenkte, det er han og Moland. De er liksom våre beste. Nei, det var en veldig dårlig film. Det var morsomt å se Harald Eia som en tysk, ung tysk soldat, nazisoldat. Tror du dette var på en tid hvor han var usikker på hvilken vei han skulle gå i livet, om det var seriøs skuespill, sosiologi eller humor? Jeg tror han var veldig i tvil. Han står sånn Ich bin ein Deutscher. Han stotter fram noen tyske glosser. Ja. Det var så påfallende, for det er så mange skuespillere som man kjenner igjen, som har blitt eldre da, etterkant, som man kjenner igjen. Så, du ikke en tysk soldat, dessverre. Nei. Nei. Men jeg tror Harald Eia også i sine yngre dager var nazist også. Ja, men det tror jeg. Ja. Ja, han virker veldig sint på sine tidlige dager, ut fra hva jeg har forstått. Mm. Mm. Personlig, i tillegg til å følge litt med på NRK 2s andre verdenskrig ekstravaganza, så spiste jeg karbisser til middag. Hei, og spilte litt Call of Duty. Nei. Og så var det vel sengetid. Ja. Hva slags fabrikat var det på disse karbisene? Var det skjeggerøy? Ja. Vet du hva, de er faktisk gode. Og det er jo det som jeg snakket om før, og det er rart at et firma med et så ekkelt navn kan lage så god mat, som har med skjegg og hår eller, jeg tenker på flass med igjen, for jeg flasser over skjegger. Ja, hva slags midler du bruker igjen? Jeg bruker en Cosmica som fjerner sopp og urenheter i bunnen av skjegg, eller hår da. Er det et skjeggeprodukt? Eller er det... Nei, det er et hårprodukt, det er hårprodukt. Men apoteken anbefalte også for skjegg. Jeg må kjøpe meg en ny deo nå, ja, vet du hva? Jeg helt, jeg vet ikke hva jeg skal. Vi er vanlige gutter. Folk kan kjenne seg igjen dette her. Ja, for dette her, ja. Dette her er gjenkjennelsesradio. Jeg er helt sikker på. Da har vi delt. Takk for oppmerksomheten. Dette her er, Nå begynner programmet. Dette er Lykke Li. I'm good, I'm gone. P3. Dette er Linkin Park. What I've done var det i radioresepsjonen på NRK P3 på denne fantastiske torsdagen. Torsdagen som jo den nye fredagen. For oss hvertfall, for vi har ikke sending på fredagen. Det stemmer. Det er det filmpolitiet med Birger Westmo. Jeg anbefaler å snakke inn i mikrofonen hvis du har noe du skulle sagt til lytterne. Heisan, hallo. Jeg har kjøpt Love Hearts, jeg. Er det noe som vi har en? Ja, gjerne. Hørte du å få en? Jeg gjerne å få den moderne hvor det står email me, som jeg liker aller best. Står det for noe der, Hørte? You're gorgeous. Det betyr at jeg synes du er gorgeous, ikke sant? Er det sant? Ja, for det er aldri hva du selv synes. Det er hva andre synes. Hva du fikk da? Jeg fikk Wicked. Wicked? Jeg gir den til lytterne, skal vi se hva du får. Ja. You and I. Da legger jeg den her, og så, ja, så tar jeg den selv også. Skal vi se hva det står her? For keeps. Mm. Er det en ny spalte? Ja, kanskje det. Det er jo koselig da. Jeg lette det på. Det var kjempekoselig. Ja, for å vise de litt mer feminine sidene av oss her. Vi slutter med dette. Jo da, dere sender inn one-linere til oss. Som Tore sa, prøv, eller mange som ikke gjør det, så bare sender sine tanker og hva man tenker om ting. Det er hyggelig det også, men... Vi får ikke brukt det til så mye. Vi får se akkurat, ja. Det er gøy for oss, men det er ikke noe gøy for deres kolleger, altså de andre lytterne. Mm. For eksempel, oh, ok, Lisa spiste også karbonader i går. Ja, hun var utro med en gammel mann. Hvorfor skal jeg si det til kjæresten min eller ikke? Ja. Det er sånne hensyn kan vi ikke ta nå. Nei, vi kan ikke det. Men hvis dette baller på seg, og vi får riktig mange sms'er... Du må snakke veldig mye om baller. Unnskyld, men hvis, dette, hvis det blir mye av dette, at folk sender inn hva de tenker på, så kan vi eventuelt gjøre det til en ny post. Tankespallpost. Ja, post. Post. Ja, det går an. Program. Mm. Vi har en sånn egen dag der vi får sms'er hva folk tenker på. Ja, det er ikke veldig klart. Ja, det er nok gøy det. Jeg er helt mega det. Er det noe mer vi trenger å si? Vi skal snart møte Bruno. Ja. Igjen, din kriminelle bror. Ja. Har han sittet inne? Åja, det er flere ganger. Flere ganger. Han er jo mye eldre enn meg. Hvor gammel er du? 60? Ikke så gammel. Mye eldre enn deg. Nei, ja, men du er 40, og mye eldre må være 60. Han er 49, cirka. En del år eldre da. Ja, Men er det sånn at hvordan var det? Hvorfor snakker han Oslo-mål? Ikke, han har flyttet til Oslo ganske tidlig. Det er ganske pent og litt rart Oslo-mål. Ja, akkurat sånn Bærums-dialekt. Ja, men det beklager han sikkert. Ja, det gjør det. Men, ja. Det er ikke noe jeg kan gjøre noe med. Jeg, han er jo prest i sånn, ikke sant? Så da han flytter rundt omkring i landet mange ganger og sånn, som vanlig. Du er ikke redd for din egen og Brunos sikkerhet ved å kringkaste alle disse tingene på radioen? Han er jo, altså det er jo mange både sigøynere og serbere som er ute etter han hele tiden. Ja, merkelig at du sier det, fordi at jeg lurer faktisk på om det er sigøynere som har vært ute etter han. Det skulle ikke overraske meg en grann, så mye bråk som de har laget de siste dagene. Ja, ja, ja, men det er ikke rasisme, de har laget mye bråk de siste dagene. Jeg har aldri sagt at det er rasisme. Nei, jeg bare, det, hver gang jeg snakker om sigøynere skal være litt forsiktig. Nei, sigøynere, de føler jeg ikke går under rasisme. Jeg tenker, nei, jeg tenker, for, ja, de er bare egne, fordi et omreisende folk. Det er et omreisende folk, derfor, ok, det går ikke under rasismeparagrafen her i radioresepsjonen. Nei. Nei. Ok, vi skal høre Beastie Boys, vi, med, ja, dere kan jo gjette, You Gotta Fight For Your Right To Party. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, brutteren, Bruno her. Ja, vel, Bruno, hva er det du vil? Nei, jeg ringer bare alle kontaktene mine på mobilen for å fortelle at jeg legger ned firmaet mitt. Firma? Jeg visste ikke at du hadde firma. Vaktselskapet mitt. Tip-top security and protection. Ok, og hva var det du passet på? Ja, butikker og kaféer på Sagene. Ja, jeg sørget jo for at de kunne føle seg trygge, for at ingen kom og herjet og rana etablissemanget deres, ikke sant? Og hva måtte en butikkeier på Sagene betale for den beskyttelsen? Ja, en 7-8000 i måneden. Åja, ja, jeg forstår jeg. Og hvis ikke de betalte deg, ikke sant, så sørger du for at det kom en eller annen og knuste hele kjappa. Nei, nå snur du det hele på huet, Bjartispikken. Nei, jeg gjør nok ikke det. Men du, det er vel politiet som har stengt Tip Top Security and Protection nå? Nei, faktisk ikke. Jeg la inn årene skjær, jeg, etter at jeg havna i denne, ja, jævla rullestolen. Rullestol? Hva er det som har skjedd? Jo, jeg skulle jo bare innom denne inderen på Sagene for å hente penger. Ja, han har jo betalt punktlig hver eneste måned. Men på mandagen så sa han at jeg måtte bli med han inn på bakrommet. Det var noe han skulle vise meg. Hva da? Hva var det de skulle vise deg? Jo, der på bakrommet der satt det tre svære sigøynere som kort fortalt sa at det ikke var en eneste jævel på Sagene som ville betale meg et eneste øre mer. Ok, men hva skjedde så? Du havner jo i rullestol. Først så spikret de meg fast på kjøkkendøra til inderen, og det er en sånn kjøkkendør, vet du, som svinger både ut og inn, og hver gang den døra var i ferd med å lukke seg, så slo de meg i trynet og i magen, og dermed føyk døra opp igjen. Fy søren, men hvorfor ga du deg ikke bare? Du, det er Bruno du snakker med, og jeg er jo ikke bare ute på sånne lyse, fisefine kvelder, jeg vet du. Nei, jeg vet jo det. Nei, så dro den ene sigøyneren fra meg heklenål, som han kjørte opp i nesa på meg, og så merket jeg jo at det var noe som løsnet der oppe i skallen. Sigøynepikken, vet du, han hadde fått fatt i noen sene bak øyet med heklenåla, og så dro han høyre øyet mitt ut gjennom det ene nesebordet. Æsj, men var det ikke vondt? Jo, selvfølgelig gjorde det vondt, din kristne dildo, men hva skulle jeg gjøre? Men hva gjorde du da, eller de... Jo, de fikk jo skrapa meg ned av kjøkkendøra, men så plasserte de meg med beina inn i tandoori-ovnen. Åja, tandoori-ovnen, ja. Ja, det er den de steiker nanbrøden i, vet du. Ja, de har jo forresten ganske god nanbrød der oppe på Sagene. Hallo? Ja, og sånn butter chicken, det er veldig godt. Hallo? Butter chicken med nanbrød, sånn nanbrød uten hvitløk, det er min favoritt. Åh, det fikk jeg lyst på nå. Men faen, brutteren, de holdt jo på å brenne av meg begge beina. Ok. Du, jeg må nesten stikke jeg nå, Bruno. Ja, så dumt med firmaet ditt og alt i sammen. Ja, ja. Nei, ikke legge på, Bjørn! Your English is good. Ja. Si takk for det. Altså. Ja. Takk for det. Ja, vær så god. Bare hyggelig. Det var altså titlen til denne sangen, Tokyo Police Club, og den tør jeg påstå er helt ny, og som jeg akkurat begynte å spille her i P3. Så den får du kanskje høre mer til da, kanskje. Ja. Muligens. Den var jo tøff, den. Ja, helt fenomenal, den. Helmaks, Egon. Ja, nå skal vi gjøre det som alle gleder seg til hele uken, nemlig radioresepsjons sjamaikanske vond, denne spottet. Det har kommet inn veldig mange onlinere. Det er kjempetrivelig det, altså. Ja, ja. Jeg synes det er ganske høyt nivå også i dag, jeg. Ja, det er litt over det jevne, synes jeg, faktisk. Mm. Og det skal dere ha all honnør for, kjære lyttere. Har du lyst til å begynne med en, Tore? Ja, det kan jeg gjøre. Det er fra Heidi. Heidi. Waterman. Heidi Waterman. Hvorfor tar det er parkvesenkritikk. Nei, sant. Kritikk er i dag. Hvorfor tar parkvesenet inn alle benkene om vinteren? Gjør det det? Jeg vet ikke. Har ikke peiling? Nei, de gjør det er for at ikke de skal rotne og sånn. Ja. Nei, det er ikke det. Nei. Det er for at frosten ikke skal sette seg! Oh! Oh lord! Men det gjør noe lel. Det gjør noe lel, ja. Det gjør noe lel. Er det lov å si lel? Nei, lel skal jeg ikke si. Jeg tror ikke det er lov å si lel i programmet vårt. Nei, jeg beklager det. Bjørte, Paul, har du en morsom en der? Ja, jeg har en fra Rocky Ronny. Hei, Rocky Ronny. Han er ivrig bidragsyter. Han er gammel kjenning. Kjempeflink. Veldig bra one-liner, dette her. Veldig lukka. Hørt om frisøren som fikk sparken fordi hun drakk opp hårbørsten. Alkoholøgner, det verste jeg har hørt. Jeg har lyst til å ta en engelsk igjen, siden jeg har best engelsk uttale i programmet, til tross for at jeg kun fikk 5 i generell engelsk på videregående. Det er fra George fra Heimdal. Hei, George. Og dette her er egentlig litt kritikk til noe du liker. Mye kritikkløgner nå? Ja, mye kritikk, Lønre, men det kritikk til noe Bjørte liker veldig godt. Mm-hmm. What is the difference between Arsenal and a teabag? Jeg sier det på engelsk. I don't know. The teabag stays in the cup longer. Åh! Oh. Ja, var det den årsleken? Litt sårende, ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Jeg skal ta en for å treffe de store massene. Nysa. Så jeg skal ta en som handler om et kone- og mannforhold, som alle kan kjenne seg igjen i og synes er litt morsom. Godt. Skal jeg lese den på dialekt, eller skal jeg lese den, oversette den rast, umiddelbart til første del? Jeg tror ikke det lov å egentlig lese på dialekt. Nei, da skriver jeg... Jeg skriver ikke, jeg leser. Kjør på. Vet du hvorfor kvinnfolk snorker om natta? Nei, jeg har ikke veldig. Ikke sant, vet du? De spoler tilbake stemmebåndet, så at de kan fortsette å kjefte dagen etterpå. Ja, det var litt... Ja, det var litt vrinende, Leiner. Det var litt vanskelig å se for seg. Ja, men jeg tror det er sånn som folk kan ha glede av på pauserommet og så videre. Ja, på pauserommet. Mm. Mm, typisk pauseromsleiner. Ja, det er. Vi skal ta en fra Ketil. Ja, Ketil. Han sitter her... Sikkert finner på selv, tror jeg, for det her var ganske clever. Hva heter den nye oppfølgeren til Karus og Baktus? Og jeg visste ikke at det var en oppfølger som kom nå. Det er også dukke, eller? Mm, ja, det er dukke. Ja. Eller er det virkelig? Jeg tror Bjørn Floberg skal spille Karus. Ja. Det er en filmliner, dette her. Filmliner, ja. Hva heter den nye oppfølgeren til Karus og Baktus? Er dere klare? Den bryr seg med tannen. Å, oh, lord! Kan jeg ta en fra Tangatruls? Hei, Tangatruls. Det er mye som ikke blir lov her, men Tangatruls, er det lov? Jeg kan bare si truls. Ja, men, ja. Si truls. Det er ikke lov å si tanga. Lommemann skal gi ut selvbiografi. Nei, er det sant? Men den kommer bare ut i pocketutgave. Repriselønner, for den tror jeg vi hadde før. Ja. Okay. Men det er til glede for nye lyttere. Ja, det er greit. Jeg skal ta en som er sendt fra vannmann, Ivar 20, født i Snikk. Hei, Snikk. Han skriver, vet dere hvilket folk som har minst sjanse for å vinne i lotto? Mm, nei. Folk med Tourette-syndrom! Tourette-syndrom! Ja, bekostning av de tilbakestående, dessverre. Ja, dette her er så gøy folk finner på spyr. Ja, det var rett og slett en bekostningsline. Jeg tar en fra Kim Finger, ja, hest. Hei, Finger. Nei, han heter Kim Finger, han er hest. Hvordan kan en se at en bil er fra Polen? Nei, det er jo en sånn... På lakken! Oh lord! På lakken, ja. Pekte du på lukka nå, Tore? Nei. Nei, gjorde ikke det. Nei, gjorde ikke det. Vi tar en... Jeg har lyst til å ta en repriselønner til glede for nye lyttere, ja. Fordi den her er lenge siden vi har hatt, og den er, synes jeg er såpass god. Dessverre så er det ikke Sverre som har funnet den på. Sverre fra Knaben, som har skrevet nå. Ja, så er det. Hvilke dyr liker best å feste? Dyr, jeg vet ikke det er. Jo, det er et pattedyr. Partyløven? Nei, det er ikke ja, det. Det. Nei, det er ikke det. Men det kunne vært det? Ja, det kunne vært det faktisk. Ja. Men det er ikke det, det er hypopotamus. Jeg synes det burde hete hypopotamus, ja. Jeg synes jo at partyløven egentlig passer bedre som svar, men det var kanskje ikke så morsomt. Nei, det var nok ikke. Jeg skal ta en fra Holmlia One-Line Frances. Å, vi elsker Holmlia, vi. Hvorfor funker ikke TV-en når den er så ny? Oh! Det blir mye ordspill, det gjør det. Det er jo stort sett det det går i. Ja, men det er det jeg tror det norske folk stort sett liker best. Ja, så ta en opp, hva skal jeg si? Du kommer sikkert til å bli flink one-liner tekstforfatter en dag, Liner. Det er fra kaptein Idar Lyd og Bråk. Hallo, kaptein. Hvilke dyr i skogen er best til å rive i stykker ting? Rippen, ja. Det er ditt svar. Bjørte, har du et svar også? Beveren, kanskje? Nei, hvorfor det? Reven. Reven, vet du. Ja. Bever, ja. Reven. Vi mangler da litt grann energi i sendingen. Ja, vi gjør det. Jeg synes ikke det. Hvis da, vi kan ta en love arts til, kan vi ikke gjøre det? Ta den her, du, Bjørte. Nå ble det energi i sendingen igjen. Ja, nå ble det. Mistet han et hull i bordet. Hull i bordet? Nei, jeg klarer ikke å få åpne den. Jeg synes ikke det hjelper noe særlig på energien, det. Bare vent litt. Ta en ny, du. Der står det... Take it easy. Her står det. Har du? Og der står det. You're gorgeous. Det er samme som i stedet, så det er litt kjedelig. Din etter lytteren også, der står det. Will you? Åh, skjønner jeg ikke. Er det gift? Mm. Er det friri? Ja. Ja, ok. Nå, ja. Vi skal ta flere one-landere. Send inn flere 1907 kodoresepsjon. Dette her er Duffy og Mercy. Radioresepsjonen. Det stemmer, og for det, Erection. Erection, eller I Got Erection, som det egentlig heter, med Turbo Negro i radioresepsjonen på P3, og dere sitter etter å få startet vannmennespalten igjen, Bjørte. Ja, jeg tar en først fra en som dessverre er anonym. Den går som følger. Hvor vil bønnene helst bo? Ja, på landet, tenker jeg. Ja, det, ja. Er inne på noe? Ja, inne på noe, ja. Meråker. Meråker. Smart. Kult for disse. Oh Lord, okay, ja. Jeg bare lurer på om det er mulig å søke dispensasjon for å ta en rasistliner. Ja, men da må alle vite at vi ikke er rasister. Vi bare synes det er morsomt allikevel. Det er mulig, det er det ikke det? Ja, det er vel mest opp til deg, du, siden du er ansvarlig redaktør. Jeg er ansvarlig redaktør. Og sensuransvarlig. Jeg er sensuransvarlig. Jeg har ikke lest denne måneden du skal presentere nå, men vi gir dispensasjon, og bare understreker at vi ikke er rasister, men vi synes en rasevits kan være morsom i ny og ned allikevel. Det er fra Petter, han er jomfruløve. Hei, Petter. Er han rasist? Det er godt mulig. Nei, men la oss si at han også, han vet at den er litt stygg, men ja, allikevel er han gøy. En dispensasjonsliner. Ja, rett og slett. Hva kalles den peneste jenta i Afrika? Miss Farget! Er det ikke noe rasistisk det, hvorfor det? Jo, for det er jo en blanding, det er jo en dobbelt betydning her. Ja, men hvis du ser bort fra dobbelt betydningen da. Ja, det er sant. Ja. Da blir det ikke så morsomt, men hun er misfarget i tillegg. Ja, men hun er ikke misfarget, hun har bare en annen farge enn det vi er vant til her i Norge. Ja, det, sånn kan man forsvare det, men det er ikke det som er vitsen. Nei, men ok, det var gøy alt, men ikke noe... Det var ikke så gøy. Jeg har lyst til å ta en helt uskyldig linere. Det er fra Morten 21, vekt, ugift og barnløs. Så vidt han vet. Hei. Nesten en liten trommevirvel for det. Kjempefint. What do you call a fish with no eyes? No fish? Nei. What do you call a fish with no eyes? Det vet jeg ikke. A fish! Oh Lord. Er det deg nå? Ja, det er jo kanskje meg nå. Jeg tar den her kommer fra Nikolai. Han er løve. Hei Nikolai. Hei løvevelai. Nå daler humoren i programmet. Jeg tar en sånn lovart. Hva er den farligste sjokoladen? Hæ? Hva kan det være? Hva er den farligste sjokoladen? Jeg har ikke peiling. Thomas Quick Lunch. Jeg forbeholder meg retten å ikke le av den, for jeg synes den blir for tynn. Den synes jeg blir for tynn. Jeg kan heller ta denne som ikke er tynn i det hele tatt. Den er fra Eric, han er 19 år. Hello Eric. Hi, how are you, man? Han skriver: hvorfor snakker ikke jenter når de er i bastu? Nei, den har jeg, vet jeg hva det går ut på. Ja, det er greit. Ok. Ja. Grunnen til at de ikke snakker når de er i bastu er fordi de sitter på leppene. Men de sitter jo på kontoret. Ja, jeg skjønner. De sitter på kontoret også, men da har de ikke klær på i bastua, vet du. Så da blir det mer luft i leppene, rett og slett. Stenner. Jeg lurer på hvis vi setter ned foten snart, jeg får akkurat jeg sånne linere som det. Ja, nå, ikke ta den i betraktning, for altså, den første fikk jeg dispensasjon for. Ja, den er, jeg gjorde ikke for den her. Nei, ok. Jeg tar en her fra Rulleremi, fra Vær, Trondheim. Hei, Rulleremi. Hvilke dyr blir aldri bedt med på fest? Da må jeg ta den her på dialekten, så dessverre. Hvilke dyr blir aldri bedt med på fest? Bavian! Bavian! Bavian! Ah, det var kjempe. Jeg gir meg en dover. Ta en selvironi-liner. Ja. Den kommer fra Kalle, han er 23. Ja, eller Kalle, som han heter fast. Kalle. Nei, Kalle. Han er 23 og er kreps og født i rottensår. Hva er radioresepsjons favorittdyr? Jeg synes jo at den kvinnelige... Du liker hunden. Hun og den kvinnelige løven. Og jeg synes hun og kvinner. En kvinne, nei. Nei, sånn er jeg ikke. Nei, radioresepsjons favorittdyr er idioter! Jeg har lyst til å ta den fra Marius, og han skal få en love hearts også. Der står det Be My Love. Og Marius skriver: hva kaller kannibalene telefonkatalogen? Tenk fortere, eller si vet ikke. Oppskriftsbok! Ja, oppskriftsbok er ikke så langt unna sannheten, men det riktige svaret skal være meny. Jeg tar bare en fra Lars. Ja, det kan du bare gjøre, altså. Bare gjør det. Vær født i rottas år. Hei du, hei du. Hva kaller en italiensk reggae-elsker? Det var litt på dialekt, da. Ja, det var delvis på dialekt, eller nynorsk. En pastafarianer! Nei. Det blir veldig enkelt. Skal ikke være mulig det vel. Jeg synes det er dukket for pause, men ja, det er dukket for pause. Jeg tror vi skal ta en pause. Vi skal også få litt nyheter. Er det Grepperud? Er det Furu? Smellord? Smellord? Smellord? Ok, snart nyheter, og så er vi tilbake igjen etter det. Dette her er The Wombats Moving to New York i radioresepsjonen på P3. Ble det litt vel ironisk? Jeg beklager, vi synes det er morsomt, men det er så vanskelig å le så hjertelig av alle. Men vi... Tror ikke det spiller noen rolle for deg. Nei, det er gøy altså. Ja, det er gøy altså, det er moro det. Ja, helt greit det altså. 1907 kodord er resepsjon hvis du har en one-liner til oss, eller bruk e-post. RR krøllalfa MRK. Slukte med P3. P3. Brand New Kicks, Mathias Telles Ururt vinner 2008. Er det stemmer det, Tore? Eller var det 2007? Ja, det er veldig vanskelig, for når det er prisutdelinger så blir jeg ofte forvirret når det er sånn nå er det Oscar-prisen 2007 og så avholdelsen i 2008, men det er naturlig, for da har man oppsummert da hele 2007. Mm. Kan man ta med de som også deltok i desember. Men han vant i hvert fall siste Ururt-final da, Mathias Telles. Har han fått kontrakt nå? Har han blitt Ururt? Jeg vet ikke hva som har skjedd med han, jeg. Nei. Ja, flink fyr da. Ja, kjempeflink. Charmerende fyr. Charmerende. Energisk. Han har også, det virker som han har noe sydlig blod i årene. Er chilener eller noe, er noe sånt? Han ser i hvert fall sånn som jenter liker godt. Ja, jenter blandingsprodukter. Helt klart jenter liker. Jeg setter veldig stor pris på han. Ja da, du hører på radioresepsjonen på NRK P3. Vi er på en måte midt oppe i one-liner ekstravagansen vår. Og det har kommet inn ekstremt mange one-liner i dag, så sannsynligheten for å få det inn på lufta, kjære lytter, er nok ikke så veldig stor. Rart innsalg, så rart å si. Rart innsalg. Men, altså, ja, men jeg liker ikke å skuffe folk. Vi kunne sitte her i 4 timer og bare leste one-liner, bare uten innlevelse, bare for å komme ut oss gjennom det. Ja. Men det ville nok kanskje ikke blitt det samme. Nei, jeg er ikke sikker på om det hadde blitt så dårlig mottatt heller, som du kanskje tror. Nei. Det virker som one-liner er liksom det er en del av folkesjela i Norge. Ja, akkurat. One-liner is the new live loud. Ja, det kan du godt si. Loud. Ja. Bjarte Perl, synes det går fint? Jeg synes det går kjempefint. Jeg synes det er kjempefint. Men jeg vil at du som hører på, selv om det kanskje er et veldig lite, hva det heter, sånn øye, nåløy, nei, hva heter det? Øyenål, er det? Nei, glem det. Selv om det er vanskelig å komme igjennom. Nåløy, ja, takk skal du ha. Riktig nåløy, ja. Eller flaskehals, kan man si. Ja, så ikke gi opp likevel, for vi leser jo alt det sammen som kommer inn, og så plukker vi ut... Ikke alltid det beste, men noe av det aller beste. Vi plukker ut det som er mest interessant på mange måter. Når du sier at du ikke tar de beste, så er det, de beste er allerede tatt. Vi har gjort unna de kanskje for et år siden. Så dere som har sendt inn såkalte repriselønere, ikke bli skuffet for at de ikke får det på lufta. Jeg synes at de som sender på mail, de one-linerne som hvor det bare står «How do you want to enlarge your penis?» det synes ikke er noe morsomt i seg selv. Nei. Fordi, nei, det er ikke noe gøy. Det er ikke noe, morsomt det. Nei, det er ikke noe humor det. Nei, vi skal også ha stavmikseren i dagens sending. Ja! Og til helt kliss nye lyttere som ikke hørte på i forrige time, så kan jeg forklare at det er en post der post. Av resepsjonistene deler ikke si, vi må ikke si post, ikke gjenta post. Post. Vi blander da som en 3 ingredienser i en liten bolle, og bruker stavmikser, og så skal da de to andre resepsjonistene gjette hva denne blandingen inneholder. Og i dag er det du som blander, Steinar. Jeg har allerede blandet. Ja, du har allerede blandet. Kan du fortelle noe om de kommer fra Byssa eller fra kiosken? Jeg har faktisk 2 produkter fra Byssa i dag, og to fra kiosken og 1 fra Byssa. Ja, akkurat det der regner jeg med at det er 2 tørre fra kiosken, for det er lite vått i kiosken, ja. Og så har du tatt noe vått fra Byssa. Det er bare lov å drømme. Fint. Kan du si det nye slagordet vårt, inspirert av Bjørn Eidsvåg? 2 problemfrie timer i gode vennerslag, hentet fra Skyfri Himmel, en av Bjørn Eidsvågs aller vakreste låter. Bortsett fra Egg Ser, da. Ja, også den med Lisa Nilsson. Ja, og den med Elvira. Floden, ja, Elvira Nikolaisen. Han er mye bra. Ja, mye bra. Ok, vi skal høre en litt mer rockasang enn Bjørn Eidsvåg. Dette her er Queens of the Stone Age, Go with the Flow. Nå, akkurat nå, hører du. Det er den koseligste dagen i uka, helt klart, for, ja, i hvert fall her i studio, for når vi har one-liner-spalten, så sitter Bjarte og Tore, de sitter helt inntil hverandre, og ser på Tores PC, og sitter og klikker, og ja, den er morsom, den tar vi, ja, ikke den, jo, den var gøy, ja, og så blir jeg litt sånn, litt ensom her jeg sitter, og så får jeg, ja. Och det var ju inte meningen Steinar i det hela. Nej, det går fint. Säker på ja. Ja, nej. Ja, Bjarte, kan inte du ta den som du syns är den allra morsomaste som du som jag inte syns är så morsom? Ja, det är skit. Så kan du förklara varför du syns den är så morsom? Nej, det är ju sån ordspillline alltså. Ja, den kommer från Morten Gås. Hej Morten Gås. Vad heter fagbladet för gynekologerna? Nej, fortell då Bjarte. Dagens underliv. Oh lord. Varför är den morsom? Nej, så du tänker dagens näringsliv och dagens underliv, det är liksom ja, vi, det, okay. det har vi skönt. Okay. Ja. Mm. Nej, utöver det så är det ju inte så hysteriskt morsom, men att sån första gången du får höra den så slår du dig lite för låret när du blir överraskad liksom. Ja, det var första gången jag hört den. Var är det sant? Ja. Mm. Okay. Ja, okay. Ja, men det är kanske lite forskjellig humor. Helt klart forskjellig humor. Jag har lyst att ta en från John. Hej John. Jag heter inte John, det är John. Jag är stoppet vid ett vatten för att pissa. Det visade sig att vara ett drickevatten så jag drejt I det. Ja, det är en morsom dubbelbetydning. Ja, vi var inne på detta med snorking bland kvinnor tidigare. Unnskyld, og nå har det kommet inn en one-liner som følger opp og tar for seg snorking blant menn, og jeg tenker kan man lære noen one-liner? Man kan lære litt om humor. Bittelitt, bare et snev om humor. Ja. Og det fra Thomas Andersen. Thomas Andersen? Thomas Andersen. Ja, hei, Thomas. Hei, Thomas Andersen. Han, jeg blir bare så overrasket av å se et helt vanlig navn. Ja. Vet dere hvorfor mannfolk snorker når de ligger på ryggen? Dette din, nå det nå vi på Toret, det typisk store humor. La oss høre. Hvorfor, grovt, eller folk, nei, hvorfor menn snorker når de ligger på ryggen? Fordi ballene ramler ned og tetter for rumpa. For det vanligvis da vil man egentlig på rumpa, liksom. Ja, hvis du ikke har sagt det, så vil det være litt sånn... Men noen krever litt forklaring, og vi har ganske mange unge lytter også, som ikke så glupe. Nei, kanskje de ikke har så store baller heller, at de kjenner til. De har nok ikke falt ned det nå heller, nei. Så de vil nok ikke identifisere seg med den one-liner. Og beklager at jeg snakker om baller, det fjerde gang jeg snakker om baller. Ja, det ikke lov å si baller? Jo da, det lov, det lov. Baller, det... Nei, det lov, det lov. Det lov. Ja, det var jo lov hvis jeg skulle dette programmet vært hvis vi ikke visste baller. Hva slags program vil jeg etter hvert da? Jeg skal ta en fra Hanne, som sier at hun 23 år og skorpion. Men du tror ikke på henne? Ja, hun får si hva hun vil. Hun sier hun heter Hanne og 23 år og skorpion. Alle jenter skulle ønske det var 23 år og skorpion, tenker jeg. Og heter Hanne, ja. Ja, men hun sender en one-liner fra Holmlia one-liner Frances. Jaha, nok en. Ja, nok en. Hørt om den homoseksuelle Ray, som kjøpte telesex på vinterstid. Nei. Har du ikke hørt om det? Nei. Rart. Ja, han fikk telehiv. Nei. Oh, La oss bare håpe at det ikke utvikler seg til AIDS, og at han dør en tele-AIDS, lang... Tele-AIDS, tenker du på? Tele-AIDS, ja, tenker jeg på da. Helt riktig, det ikke så ille, tror jeg. Jeg kan ta en ny fra Magnus, jeg. Hei, Magnus. Hvilken ful undrer mest? Hvilken ful kan det være? Hvilken ful undrer mest, altså? Ja. Ja, nei, jeg vet ikke. Du... Kjempebra solgt inn. Kjempebra solgt inn. Så det var ganska bra. Ja, jag syns det var så gärna. Det var inte nej, enig att det kunde varit levererat lite tajtare. Lite tajtare kunde varit levererat. Jag kan heller ta en från Fredrik jag som har håller till I Kristiansand. Jo, Fredrik. Och han jobbar för Kristiansand och mig en online klubb. Så bra då för han. Vad kan man kalla det när man har sex med ex-kjæresten? Man kan kalla det så man må inte göra det. Nej, man ska säga. Man kan kalla det dyk I arkivet. Oh lord. Det var fin. Ja, det var bara fler exer då. Så att på måte, det blir bara en av de arkiv. Ja, det riktigt. La oss ta den här från pluggen balle. Här pluggen balle. Pluggen balle. Det är femte gången vi snackar om baller I den sändningen. Vilket vilken nyhetsanker var oönskat på farmen? Nå gjelder det å prøve å scanne gjennom alle nyhetsankere man vet om. Ja. Morten Sandøy? Nei, men du nærmer deg. Jon Gelius? Du nærmer deg en litt nyere TV2. Hvilke nyhetsanker var ønsket på farmen? Jo, det selvfølgelig Sturla Dyrgrov. For når det heter Dyrgrov, så det sannsynlig at du vil prøve å ligge med dyr. Ja, det helt klart. Mm. Hørt om fotballspilleren som ikke taklet treneren sin. Søt som man kan ta I forbifarten. Jeg skal ta en koselig linere fra Frode Komodes vanvenner plantasje I Vennesla. Plantasje skal passe oss litt for I disse tider. Akkurat. Hvorfor ligger gamlehjemmet ved sjøen? Jeg visste ikke at de lå ved sjøen. Nei, men dette som han snakker om ligger ved sjøen. Hvorfor ligger gamlehjemmet ved sjøen? Nei, jeg vet ikke. For at de gamle skal få ro. Overraskende. Ja. Kan jeg ta en fra Jostein Superstar? Han 34 år og jomfru fra Stavanger. Det godkjent. Hei, Jostein. Vet du hvorfor indianere har så dårlig ånde? Ja, jeg vet ikke. Nei. Nei. Fordi de har spydd! Hvorfor har de spydd? Spyd, tenker du på. Spyd. Ja. Må du si det hver gang? Nei, men spyd. Ja. Heter det spyd? Hei, kast hit spyddet ditt da. Ja, du sier jo ikke det. Jeg ville nok, hvis jeg kunne endre det, ja. Hvis jeg hadde jobbet i språkrådet, ja. Så ville jeg nok endret det til en dobbelt D på slutten. Ja, altså både spyd og spyd. Ja, spyd. Ja. Kast, jeg kaster spyd. Ja. Ja, jeg vil også gjøre det. Spydkast. Det hadde blitt enda gøyere da, tror jeg. Ja. Jeg skal ta en fra Heidi Hore. Hei, Heidi Hore. God dagen, sier Heidi Hore. Hva er NRKs mest lesbevennlige TV-program? Er dette innen vi grensene, Steiner? Ja, ja, det synes jeg er helt greit. Kokkekamp, det må jo være herrevennlig. Nei, nesten. Det er noen nyere, det er nyere kokkeprogram. Kokkekamp går vel ikke lenger? Det er Jøm-Jøm med No Man. No Man Mubasher vi snakker om her da, altså. Ja, jeg tror vi må runde av, ja, altså. Ja. Vi må det, ja, vi må det. Selv om det er aldri så lettbeint og underholdende så, vi skal gjennom, vet du. Ja, vi skal gjennom så masse. Tusen hjertelig takk for alle som har bidratt til OneLine-spalten i dag. Si takk til oss, Bjørn. Hjertelig tusen takk, Tore. Hjertelig tusen takk, ja. Vi skal høre Kanye West og Estelle. Dette er American Boy. Radioresepsjonen The Killers og låta When You Were Young i radioresepsjonen på NRK P3. Hvordan husker du, altså, klarer du å huske så lenge tilbake, Bjørn, da du var ung? Da jeg var ung? Ja, selvfølgelig kan jeg huske det. Ja, ja, ja, ja. Hvor mye husker du da? Nei, jeg husker jo tilbake til, ja, så langt tilbake som til konfirmasjon, for eksempel. Og ja, du husker ikke noe under 14 år, så husker du ikke noe. Nei, lite. Hva slags klær og sånn gikk man med på den tiden? Ja, i konfirmasjon for eksempel, så gikk jeg i en sånn klassisk blå speilfløyeblæser, grå bukse, grå vest, hvit skjorte og rødt smalt slips. Mm. En liten replikk til gikk. I en speilfløyelsdress. Jeg vil bare minne lytterne på, for de som ikke er lei av denne fantastiske historien, om da Bjørte var cirka 14 år. Han skulle stå på ski, slalomski for første gang, hadde justert bindingene sine selv, skrudd stramte til så hardt han klarte, og knakk begge beina like over støvlen. Stemmer ikke det? Ja, det er helt stemme på en prikk. Hvordan ble det lenket opp til konfirmasjonen? Jo, nei, nå kommer det. Mm. Du ble da så båret gjennom kirken av din far, presten. Ja. Mm. Han bar deg fram til alteret, og der fikk du da altså Jesu legeme og Jesu blod, og ble da konfirmert da med to knekte bein. Ja. Hvis man ikke får Guds velsignelse da, så tror jeg vi bare kan gi opp hele kristendommen. Ja, det tror jeg. Jeg tror Gud er gråt, for han synes så synd på lille Bjørte. Mm. Og jeg tenkte kanskje at han fniste, men at han jeg tror han gråt så lynet slo ned i kirketårnet den dagen. Det var i hvert fall det han prøvde på. Jeg tror jeg du blander guder, for det var vel Thor det som gjorde at det... Åja, oh nei, men det var vel det nordrødene, ja, det stoler ikke jeg helt på, altså. Nei, nei. Jeg stoler mer på en ordentlig gud. Hvem er som lever etter det nordrødene etter jeg har konfirmert, liksom? Det er, nei, det er sånn, det er veldig det nordrødene er veldig ungdomsskolepensum, eller kanskje sen barneskole, og så går man helt over til kristendom etter. Hvorfor lærer man om det, egentlig? Ja, det er veldig uvisst. Om det er noe som er bare ljug, altså det er greit at kristendommen kanskje er ljug, men er det noe som bare er ljug, så er det det der Tor Mohammed. Ja, det er ljug, det. Det er jo bare nazir og gærninger, det der. Nå får vi alle nazine og gærningene etter oss. Det er ikke rart man får nazir og gærninger blant befolkningen når man lærer det på så tidlig stadium i barndommen. Veldig, veldig dumt. Der må jeg bare si, jeg skjønner at vi gjør det dårlig på PISA-undersøkelsen, altså. Hva er det for noe, Tore? Ja, det er en undersøkelse av altså, skoler rundt omkring i verden. Mm. Det kommer jo dårlig ut, og jeg tror det har noe med at man lærer så mye nordrønt så tidlig på skolen. Kan vi kutte nordrønt fra pensum nå? Ja. Altså bare kjøre kristendom. Ja, for det er så sinnssykt populært, og folk må bare skjønne hvorfor det har blitt så svært. Ja, kjør med KRL, synes jeg. Altså. Bare kjør KRL-faget. For det har vært nå drømmer vi oss tilbake. Jeg lurte egentlig bare på hvordan klær man gikk med på den tiden. Ja. Men skulle du frem til noe spesielt, Steinar? Nei, det begynte med hvis du husker det, jeg vet ikke om du, hvordan korttidsminnet ditt er. Men det begynte med at vi sa det var The Killers med When You Were Young. Og så sa jeg, husker du da du var ung, Bjørte, siden du var så gammel. Det var der det begynte. Det var ikke noe mer avansert enn som så, faktisk. Nei, men det synes jeg var fint. Ja. Er det noen som gleder seg til stavmikseren i dag? Jeg gleder meg sykt. Ja, for i dag jeg har jeg lurt litt bort på stavmikseren, og jeg ser at i bollen under mikseren, så har fargen på miksen i dag er helt totalt annerledes enn den pleier å være. Er den? Jeg synes fortsatt det er litt... Er den ikke beige? Sånn som alt kaffelatte farget? Den er mye mer sånn gulig i dag, synes jeg. Gulig? Ja, gulaktig. Ja, ok. Ja, jeg synes den ser veldig vanlig ut, ja. Okay. Ja, nei, det blir spennende. Jeg tror ikke den er så... Er det kvalmt, er det ikke? Jeg tror ikke den er noe særlig god i dag. Nei. Jeg tror den ene ingrediensen bør holde seg i kjøleskapet. ofte og lenge å være. Ofte og lenge. Nå har den stått i hvert fall halvannen time nå. For den aldri kom ut av kjøleskapet. Hva sa du? For den aldri kom ut av kjøleskapet. Det skal være der hele tiden. Nei. Nei, det akkurat det der var ikke manusbasert. Nei, det var ikke det. Nei, vi må ta et skritt til siden og prøve seg. Men noen ganger så kan det ikke gå like bra. Jeg innrømmer meg helt ut i margen, der stod det ingenting. La meg være ung, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vi skal høre en låt vi fra New Violators. Dette Angelina. Hallo, det Tore. Toremann, det søstre av de som ringer deg. Halløys! Hei, Trude. Er alt vel? Alt vel og alt vel. Jeg har jo midt å strive, jeg da, vet du. Ja. Hadde et polsk TV-team på døra her forrige dag som skulle lage en dokumentar om meg. Så det var litt moro da, helt til jeg skjønte at de ville lage pornofilm med meg i hovedrollen. Hå? Det var ikke så moro, Tore, så jeg fant frem den gamle voldsalarmen min, vet du. Den som jeg fikk der var sammen med Steffen, husker du det? Ja, så polisen var her på 5 minutter da, da hadde jeg allerede gasset med peppersprayen min. Så ja, jeg har litt å strive med jeg også da. Herregud, det går bra, eller? Ja, det går så bra at det. Jeg tror ikke jeg hadde taklet en grupperape akkurat nå, altså. Det kan jeg ikke si, Tore. Nei, men hvor var Ømeren da? Nei, han var jo ikke her, han da, selvfølgelig. Herregud, tror han skulle kjøre 2000 iPodder over grensa for en kompis? Ikke spør. Jeg visste ikke han var så glad i musikk, jeg, Toremann. Fikk et par tre stykker han før han dro da, vet du. Ja, du er sikker på at det ikke er 20 gods, da, tror du? Nei, det har jeg vært jævla klar på. Det har jeg sagt inn, Tore. Ikke noe 20 gods innenfor disse fire vegga. Ellers har jeg lovet å kappe pungen han med en sløv tesje. Så da må jeg jo regne med at tyrkeren holder det han lover. For så vidt jeg har klart å registrere, Toremann, så er den visne tyrkepøls og den slappe rognpåsen det kjæreste han eier. Ja, så går det med det der radioprogrammet litt opp på ARK, Tore. Jeg prøvde å høre på det, men jeg klarer ikke den jævla musikken. Det er bare donk, donk, donk, donk, donk hele døgnet. Og så synes jeg egentlig ikke at det er noe morsomt i det hele tatt, egentlig. Men nå er jeg bare ærlig, Toremann. Det må du respektere, ass. Ja, det er jo greit, det, da, Trude. Men hva er det du synes er morsomt, da? Ja, spør du hva jeg synes er morsomt? Ja. Jeg liker Luringen på Radio 1, hvis du spør. Tommy Stein er morsom. Alt med stand-up, egentlig. Just for Laughs på TV 2. Alt med skjult kamera, synes jeg er gøy. Ja, jeg skjønner. Jo, det var det jeg skulle si, Toremann. Jeg har blitt gravid igjen. Ja, gratulerer da. Ja, takk skal du ha. Men jeg tenkte å fjerne det i dag. Så da tenkte jeg skulle ned på Volvat for en utskrapning. Og så tenkte jeg å ta og fjerne en 10-12 føflekker som jeg har på ryggen samtidig da. Ja. Så tror jeg det er 7-8 ondarte av dem da. Så jeg lurte på om du kunne kjøre meg så at jeg får slått 2 fluer i en smekk. Ja, både abort og fjerne føflekker, det kan jeg sikkert. Når er det vi drar da? Nei, det blir i 4-tida. Så jeg får ikke kjørt bil i dag. Jeg vet du, jeg tok et brett med Barbital og en halvflaske Jeger til frokost. Jeg begynner å bli litt surret. Men hvis du kjører, så kan vi kjøre innom drive-truen på Mac-eren. For jeg har noen gavekort på Big Mac-menyer som jeg fikk av Staneren nede på hjørnet. Ah, herregud, han tror han skal få dyppet han i meg da, vet du. Men jeg har sagt det til henne, jeg er ikke noen burgerhore Stane, faen, sa jeg. Nei, det er fint, jeg trodde. Jeg henter deg i 3:30 da. Toremann, du er en engel, Tore. En skikkelig, skikkelig engel sendt fra himmelen. Hadde du ikke vært broren min, så skulle du fått en skikkelig belønning hvis du skjønner hva jeg mener, Tore. Ok, Trude, da ses vi etterpå. Ja, jeg er så glad i deg, vet du, Toremann. Du er broren min, du. Jeg er glad i deg, jo. Jeg er så glad i deg, vet du. Ja, vi ses etterpå. Ha da, Toremann. Ha da. Ha da. Dette er Petre. Petre. Rart med det, men altså kjøkkenutstyr kan også være et instrument da. Ja, si det til det morsomme gruppa Hurra Torpedo. Ja, de har jo si skodd seg på å spille på hvitevarer i mange år. Tjent millioner av kroner på dette utrolig tøysete konseptet. Vi har også en stavmikser foran oss, eller i hvert fall jeg, og jeg driver og blander ut miksen i dag, for den hadde faktisk skilt seg. Nei, det så ikke bra ut. Det var en klar væske nederst, og så litt sånn mer... Ja, matt. Da begynner hjernen min å gå med en gang den og bearbeide hva er det som skiller seg som kan være 2 ingredienser fra kiosken og en fra byssa. Da begynner jeg å tenke på oljer og fett og sånne ting, ja, hva som er løselig i det ene eller det andre. Tenk på oljer og fett, du. Ja vel, det er typisk hjernen din, Tore. Ja, hjernen min, den jobber ustanselig, altså. Vi hørte, jeg skal si det også, MGMT, Time to Pretend, og jeg vil sammenligne de litt med Second Lieutenanten, som er den norske filmen som jeg så i går. Overraskende. Fordi jeg tror at også Second Lieutenanten var kjempebra da den kom, men tappte seg, og jeg tror også at om 15 år så vil ikke denne sangen her være like god. Men tror du de vil sende den på NRK 2 hvis de har en 90-tallsmusikk spesial? Det tror jeg nok faktisk. Ja. Jeg tror egentlig vi skal bare snurre i gang en ny låt, og så skal vi gå i gang med stavmiksen etter det, og ja, hva er det vi hører bakgrunnen her? Det er hvilken som helst låt det her. Det er, spill den på stavmikseren. Skal vi se. er jo noen slags mini-hurra-torpedo. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå hører du P3. 12,000 omdreininger. To vertikale skjæreblader. Majones. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjonens Stavmikser. Hjertelig velkommen til Stavmikseren, mine damer og herrer. Tiden dere har ventet på hele uken er tilbake, og... Rart formulert. Ja, rart, men folk skjønner hva jeg mener. Ja. Ofte. Egentlig så er det bare for dere å gå ut. Ja, ja, ja. Ja, ja, for jeg skal nå avsløre overfor dere, kjære lyttere, hva Stavmikseren inneholder i dag. Og det skal selvfølgelig da Tore og Bjørte høre. Sånn har det gått ut. Jo, det kan... Ja, jeg kan avsløre at Stavmikseren inneholder sitrondrops. Fisherman's Friend, den originale, og H-melk. Altså, sitrondrops, Fisherman's Friend, den originale, og H-melk. Ja. Det det dere trenger å vite. Da skal jeg rope inn I gutten igjen. Hei! Hallo! Kommer tilbake. Ja, dere, jeg har helt miksen opp I to plastglass og gitt dere hver deres plastskje, gutter. Så det egentlig bare å begynne å beskrive hva dere lukter, smaker og resonere dere frem til hva det Ja, jeg synes det lukter, og jeg har da begynt å bruke teknikken som vinsmaker. Jeg ruller på det, for da frigjør jeg masse lukt. Mm. Og jeg synes at det lukter Salem-sigaretter. Mm-hmm. Det en veldig våt blanding I dag. Den ikke så, altså, den ikke så grøtete som forrige torsdag. Nei, men den veldig jevn og har en nydelig beige farge. La meg si, jeg har jobbet ganske lenge med å få den til Ja, det kan jeg tenke meg, for jeg tror jeg vet en av ingrediensene. Men den denne her den veldig sånn gulaktig, som ja, jeg har sagt tidligere. Ja, gul, ja. Ok, du tenker... Oi, oi, oi, dette smakte jo kjempegodt. Mm, ja, dette var veldig, veldig godt. Jeg kan ikke si hva dette smaker, fordi at det en ting her som røper, eller som... Ja. Du sier seg selv? Mm. Ja, vel? Ikke ingrediensen, men det en ingrediens... Ja, Ja, en ingrediens, ja, ferdig ja, Det har en ingrediens, det det ikke tvil om Men det svært fremtredende ja, vel. Og jeg kjenner den godt Ja, så superbra da Og det beige, da kan jeg ikke skjønne noe annet Jeg vil også si at de så, eller den av resepsjonistene Som ikke klarer, altså som klarer Og gjetter færrest, unnskyld meg Den ble også skutt da med softgun MP5 I dag Jeg tror jeg skal klare det ganske bra I dag faktisk okay. Jeg er sikker på at jeg vinner det Jeg tror ikke du klarer den lette ingrediensen Som jeg sikter til når jeg snakker om salen Nei, jeg tror ikke du gjør det Veldig spennende Og mer spennende skal det bli Når dere avslører Hva slags smaker Som befinner seg I miksen I dag Nei, jeg klar jeg har stor Prøv å unngå å lage sånn slurpelyder For jeg tror ikke lytterne setter så stor pris på det Ja, nei, men da har jeg det Ok, Bjørte, du klar også jeg har to Ja, så bra da, da finner en tredje da, så vi I gang Ja, beklager at det smatter sånn, men... Jeg lurer på, på en radioskole, hvor godt radioinnslag dette faktisk Jeg tror at en radiolærer ville lagt opp dette helt annerledes. Ja, jeg vil nok. Jeg tror han ville nok klippe ned en god del. Ja, det kan vi ikke, for vi kjører live. Mm. Bjørte, da tror jeg du skal få lov til å begynne. Ja, Nei, jeg vil ikke begynne. Jeg har bare to ingredienser. Nei. Jeg sier hva en radiolærer ville sagt. Ja. Han ville hatt en sånn tikkende klokke, og så gikk det på for eksempel 60 sekunder. Ja. Bjørte, vær så god, nå, du, nå må du være ferdig Kanskje ja, okay. Jeg er veldig fast I dag Jeg tipper majones, mentoldrops, men det alt for diffust sikkert Også vanilje Alt for diffust Jeg vet at vanilje, jeg skal bare skrive det her ja. Jeg ganske sikker på at du har rett med når det gjelder mentoldrops Men jeg tror vi ute etter en type her ja, Og det nok lysegrønn dokk Og så jeg litt usikker Men det noe lakrissmak inne der Det kan komme fra dokken, men jeg sier lakrissal Dette godteriet og H-melk Du tror det melk? Ja. Jeg tror det melk Ok, vi har allerede vinner Det helt utrolig Det helt utrolig Og du sa majones, Bjørte Du sa mentoldrops og vanilje ja. Tore, du sa lysegrønn dokk Lakrissal og H-melk. Og jeg kan avsløre at miksen I dag inneholder, og dette vet lytterne, så det bare moro å høre reaksjonen deres. Ja. Fisherman's Friend, den originale. Shit! Sitrondrops. Ah! Og den siste ingrediensen H-melk. Nei! Det er en helt tydelig klar vinner. Vi trenger ingen innspill fra dere lytter om hvem som skal bli skutt i dag. Det er Bjarte Paul som skal bli skutt med Family i dag. Nå ble jeg ordentlig glad. Det er lenge siden jeg ble skitt, altså. Vi skal vi takker for oppmerksomheten og lar dere få lytte til gruppen The Whip med låta Thrash. Og du hørte den selvfølgelig i radioresepsjonen på NRK P3 aller aller først med Bjarte Paul. Hei. Hei. Tore Sagen, hei. Hei. Steinar Sagen heter jeg. Det var The Whip med låta Trash i radioresepsjonen, og flere lyttere har påpekt også at, at jeg sneik meg unna og ble skutt i går. Det vel ikke helt riktig, for jeg hadde ikke flere eller mer ammunisjon igjen. Så jeg har gått med på at jeg skal bli skutt en gang i dag. Bjørte skal bli skutt med en bygge family. Ja. Så det blir litt... Det blir en fest, altså. Ja, det blir en fest. Skikkelig. Jeg skal prøve å bli skutt, ja, uten å vise smertefølelse. Okay. Da må du ha munnen og nese helt inntil mikrofonen. Ja, da må du gå litt lenger unna, for det... Skyt meg... Ja, jeg skal, vent da. Ok, jeg skal ikke I, du skyter meg ikke i pungen nå, det lover jeg deg. Du sikter og det ser du sikter på pungen min. Stell deg ordentlig til, så skal vi ordne dette her. Men du må være helt nær Steinar. Du må stå nærmere mikrofonen med munnen din. Ja, jeg gjør det nå. Nå skyter jeg. Lager lyd med kroppen, da, kan du si. Yes! Bjørte, skal du vise smerte også, eller? Ja, ikke vise smerte? Ikke vise smerte. Kan du låne din mikrofon, da? Men, ok. En litt kort bygge, bare? Ja. Ja. Ok. Det gikk ikke, det. Det gikk ikke hvis det smerte med bygge. Det klarte det, men ikke. Det var morsomt skutt. Ja, da. Jeg tror vi skal takke for i dag, jeg, gutter. Takk for i dag. Takk for en fin uke som dere som har hørt på. Og last for guds skyld ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå i iTunes eller et annet nedlastningsverktøy og gjør dette nå. Kjempefint. Takk for alle tekstmeldinger. E-poster, Tore. Ha en fin dag. Ja. Og lykke til. Lykke til, lykke til med weekenden. Ja. Ja, og arbeidsdagen i morgen. Da, som, ja. Som gjøre, hør på Filmpoliti i morgen og Ken eller Torkil etter oss. Ha det bra. P3. Dette er P3. Radioresepsjonen.